Suriyan falchu madni pansatatai kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasalunaka anil anfal. Jahadas andar yus mal dushmanas nich hasil karni yi tach mali ghanimat vanan. Byak naav chu tamuk nafl tamku jama go anfal. Chunki ya suray sharifas manas ch jahad tu mali ghanimat ki akam ami munasabat aav ya sarsi suray sharifas سورہ انفال ناو تھاون یہ حکم آو بیان کرنا تم وقت یم وقت جنگ بدرس منز صحاب صوبن اندر جوان مجاہدن تو بڑن اندر اختلاف سپد جوانو دوب زی مالی غنیمت حق دار چی اسی بڑیو صاحبو دوب چونچ اشتی اشتی ونی مددگار لہذا گیسی اشتی ام منز حص ترون یو اختلاف کرتمو پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمی ساتھ سپود یائے کریم نازل یا سلونک انجل انفال اللہ تعالیٰ فرمان پرسان چھ توہی صحاب صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی غنیمت کی تقسیم اک حکم قل الانفال للہ والرسول توی فرمائیو کہ مالی غنیمت چھ خدای سن کیا جی فتح و نصرت عطا کرون چھ سوئی بیتہ جس پیغمبر سن یین دی ویشت اللہ تعالیٰ احکام جیری کران چھو فَتَّقُ اللَّهَ وَاسْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ پس خوشتیو خدایس بے کریو باہمی تعلقاتن اصلاح پانوان متحیو بغض و حسد وَاتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ حکم مانیو خدای سن تو تہنجس پیغمبر سن ارگتوی با ایمان چھو اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ با ایمان گئن مگر تمائی یمن نشل ذکر کرنی یہ خدای سن تہذ عظمت زیر نظر انت نٹس اچان تہدین دلن ویزا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا والا ربہم یتوکلون بیہ یل پرن یوان تمن پٹھ خدای سن آیات قرآن تو مضبوط سپدان تہد ایمان بیہ تم پنسی پروردگارس پٹھ اعتماد توکل کران الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون تم بای مان گئی تمای یم قائم تو برپا چ تھاوان نماز بیس مال اسی تمن عطا کر تم مس خرچ کران خدا اس جی وچ اندر اولائک هم المؤمنون حقا یمای کی گئی پس پٹ بای مان لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم اندی خاطر چی تہندس پروردگارس نش تھی درجی بے بوڑ مغفرت عزت و رزق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یوں مالی غنیمت مز اختلاف کرن بین تہندی مرضی مطابق کی تقسیم سپدن چھ اکہ مصلحت موجود اتھ پٹ تہ کڑیو پن پروردگارن پنہ گھر بستی تو شہر مز اکس خاص مصلحتس پٹھ یعنی مالی غنیمت سندر ہز مرضی موافق تقسیم نسبدنس مز تہ مصلحت ات پہ تہد مکئی شریف مز میدان بدر بدرس کن کڑنس اندر مصلحت اس وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ درحال تہ کہ اک جماعت اس بائی مانو اندر تہس تم وقت کس مکئی شریف اندر نیرنس ناپسند کران یجادلونک فی الحق بعد ما تبین بحث تو قضی اس کران تم تہ ست مشور پٹ پز کت مز تم کی ظاہر سپدن پتہ بے سلاح و سامان جنگس نیرن قریشن ست جنگ کرن یم با سلاح و سامان اس اس تمن تیوت مشکل لبن یوان کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون زن تم پکناون اس یوان مارن خاطر اچھن دیش مان یعنی تم اس مرنک اسباب بے سر و سامانی پنن وچھان ویز یعیدکم اللہ یهدت طائفتین انہا لکم تُس کریو سو وقت یاد یلی اللہ تعالیٰ بزری وحی بواسطی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعد فرمو کہ دشمنن ہز و دویو جماعتو اندر چھے اخ جماعت ضرور تہند خاطر تمن پٹھ سپدیو تی غالب وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ تو ایسو پسند کران کہ غیر مسلح جماعتی گس سنس اتسمنز دین یمن سیت نہ مقابلہ تہ جنگ پے ہے کرن مگر و یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ و یقطع دابر الکافرین اللہ تعالی اوس یژان کہ سہ پزرائی پوز پنہ حکم سیت بیٚیہِ گالہِ ہے مول کٲفرن ہُنٛد لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کرہ المجرمون کٲفرن ہُنٛد مول گلنہٕ سۭتۍ کہِ یُتھ پزیُک پوٚز آسُن تہٕ اپزُک اپُز آسُن اللہ تعالیٰ وارٕ ثٲبت کرِ اگر تہِ نافرمانن ییٚتٮ۪ن سُہ ناپسندٕے اِذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم یہِ گوٚو سُے وقت ییٚمہِ ساتہٕ فریاد ٲسِو کران تُہۍ پنٕنِس پروردِگارس کُن منگان ٲسِو تس فتح و نصرت بس کوٚر تٔمۍ اجابت تُہنٛدِس منٛگنس انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین یہِ فرماونہٕ سۭتۍ کہِ بہٕ کرٕ تۄہہِ مدد اکھ ساس ملک سوزنہٕ سۭتۍ یِم اکھ أکِس سۭتۍ آسن روٗزِتھ لٲن گٔنڈِتھ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم یہِ ملائکن ہِنٛدِ ذٔریعہٕ مدد کرُن کوٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن مگر تُہنٛدِ خۄش کرنہٕ خٲطرٕ یُتھ تُہنٛد دِل اسبابِ فتح و نصرت وٕچھِتھ خۄش گژھن بیٚیہِ یُتھ تُہنٛد دِل قرار رٹن ومن نصر اللہ من عند اللہ حقیقتس منٛز چھنہٕ نصرت تیٲری مگر خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ ان اللہ عزیز حکیم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ زبردست حکمت وول اِذ یغشیکم الناس امنتا منہ بیٚیہِ پٔرِو ژےٚ تہٕ سُہ وقت ییٚمہِ وقتہٕ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ نِندرِ ہِنٛز ماے وجنو پنٕنہِ طرفہٕ تۄہہِ پوٗرٕ سکوٗن تہٕ قرار دِنہٕ خٲطرٕ وَیُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ بیٚیہِ پٔرِو ژَتَس تَمہِ برونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اوسُن تۄہہِ پٮ۪ٹھ آسمان کہِ طرفہٕ روٗد ترٛوومُت یُتھ تۄہہِ تَمہِ روٗدٕ سۭتۍ پاک کَرِ بیٚیہِ غسل کَران غسل تہٕ بیٚیہِ تہارت کَران تہارت وَیُزْبَانکُم رِزْقَ الشَّیْطَان بیٚیہِ یُتھ سُہ دوٗر کَرِ تۄہہِ نِش شیطانہٕ سٕنٛزِ وسوسٕچ ناپٲکی وَلِیَرْبِتَ عَلٰی قُلُوبِکُم بیٚیہِ یُتھ تَمی سۭتۍ تُہُنٛد دِل مضبوٗط کَرِ وَیُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَام بیٚیہِ یُتھ تَمہِ روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ تُہُنٛدۍ کھۄر دٔرراوِ وارٕ کیٛازِ شَک چھِ روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ دَران مِچ چھِ روٗد پٮ۪نہٕ سۭتۍ رَب وۄتھان اِذ یوٗحی رَبُّکَ اِلَى الْمَلٰٰیِکَةِ أَنِّی مَعَکُم بیٚیہِ پٔرِو سُہ وقت ژَتَس ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد پَروردِگار حُکُم سوزان اوس یِمَن مَلٲیکَن کُن یِم تُہٕنٛدِ مدتہٕ خٲطرٕ سوزنہٕ آمٕتۍ ٲسۍ أے مَلٲیکو ؤسِو میٛانٮ۪ن بایمان بنٛدَن ہِنٛدِ مدتہٕ خٲطرٕ بہٕ تہِ چھُس تۄہہِ سۭتۍ مَدَدگار فَصَبِّتُ الَّذِیٖنَ آمَنُوا أے مَلٲیکو مےٚ مَدَدگار زٲنِتھ تھٲیِو تُہۍ مضبوٗط بایمانَن ہِنٛدۍ دِل سَوْلقِی فِی قُلوٗبِ الَّذِیٖنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بہٕ ترٛاوٕ کٲفرَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن اَندَر خوف تہٕ وحشت فَدرِبوٗ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَدرِبوٗ مِنْہُمْ كُلَّ بَنَان پَس شَمشیرِ ژٔنٛڈ دِیِو گَردَنَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ژٔٹِوُکھ تانہٕ تانہٕ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہِ سزا چھُ تِمَن اَمی سبہٕ کہِ تِمو کٔر مُخالفت خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تٕہٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛز وَمَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ بیٚیہِ یُس اکھ خۄداے سٕنٛز تہٕ تٕہٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛز مُخالفت کَرِ تَس کَرِ اللہ تعالیٰ سخت عذابس گرفتار ذَلِكُمْ فُزُوقُهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ییٚمہِ عذابُک مَزٕ ژٕہِو تُہۍ بیٚیہِ زٲنِو یہِ کَتھ کہِ کٲفرَن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ نارِ جہنمُک عذاب ٲخرتَس اَنٛدر اَمہِ دُنیاہِکہِ عذابہٕ علاوٕ یا أَیُّهَا الَّذِیٖنَ آمَنُوا اِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیٖنَ كَفَرُوا زَحْفًا أے بایی مانو ییٚلہِ تُہۍ کٲفرَن سۭتۍ مُقابلہٕ کَرنہِ لٔگِو پَتھر زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ؤسِتھ پیادٕ فوجی بٔنِتھ فلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَار پَس مہٕ پھِرِو تِمن کُن پُشت پَنُن پان بَچاونہٕ خٲطرٕ وَمَن یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ یُس اکھ اَمہِ دۄہ کٲفرَن کُن تھر پھِرِتھ ژَلُن ہیٚیہِ اِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَیِّزًا اِلَى فِئَتٍ مگرَے پُشت پھِرُن تِمن کُن جنٛگ کہِ کُنہِ مَسلاتہٕ خٲطرٕ یا اِمدٲدی فوجَس سۭتۍ شٲمِل سَپدَنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج نَتہٕ یُس ژَلنہٕ خٲطرٕ تِمن کُن پُشت پھِرِ فقط با بغضب من اللہ پس بتحقیق سو آو خدای سنز بڑ بیزری ہیت ومأواہ جہنم تنز جائے چھ ناری جہنم وبئس المصیر سٹھا یج جائے چھ سو جہنم فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم اے مسلمانو تہی مر وقت تم کافر جنگ بدرس مز یلی بلکہ مر تم اللہ تعالیٰ پان وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما اے پیغمبر برحق تہی نہ چھچو نا مچ موٹ یلی بظاہر تہی چھچو بلکہ چھچ سو پان اللہ تعالیٰ یہ کور اللہ تعالیٰ اخ یت کافرن مغلوب کری ولیبلی المؤمنین منہ بلا ان حسنا بیٚیہِ یُتھ اللہ تعالیٰ با ایمانن پنٛنہِ طرفہٕ رُت انعام و احسان عطا کرِ یعنی کٲم کٔر حقیقتن تٔمۍ پانہٕ مگر سۄے کٲم کٔرٕن مسلمانن ہٕنٛدیو اتھو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ دستہِ مبارکہٕ یُتھ تِم امیُک ثواب تہٕ اجر بیٚیہِ بوٚڑ انعام حٲصِل کرن. ان اللہ سمیع علیم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن با ایمانن ہٕنٛزٕ سارے کتھٕ بوزوُن بیٚیہِ یِہٕنٛدۍ اعمال و افعال پوٗرٕ وٕچھوُن. ذالکم وان اللہ موہنو قید الکافرین اکھ گٔے یہِ کتھ دوٚیِم کتھ گٔے یہِ کہِ اللہ تعالیٰ سۄ ٲس کٲفرن ہٕنٛدۍ سٲری تدبیٖر سُست بے کار کرٕنۍ. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ای کٲفرو ہرگاہ تُہۍ فٲصلہٕ ژھانڈان چھِو بے شک سُہ فٲصلہٕ سپُد ظٲہر مسلمانن سپٕز فتح حٲصِل ییٚمہِ سۭتۍ معلوٗم سپُد کہِ تِہُنٛد دیٖن چھُ پوٚز دیٖن تَمی دیٖنٕچ شوٗبہِ پیروی کرٕنۍ. وَن تن تہوٗفو و خیر الحکُم وۄنۍ ہرگاہ تُہۍ شِرکہٕ نِشہِ پتھ روٗزِتھ مُسلمان سپدِو تہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بہتر. وَن تعودوٗ نعود ہرگاہ تُہۍ دُبارٕ بیٚیہِ شرارت کٔرِو شِرکہٕ چہِ کامہِ کٔرِتھ بدستوٗر پیغمبر برق سٕنٛز مُخالفت کٔرِو تیٚلہِ چھِ أسۍ تہِ دُبارٕ اسلامس تہٕ مسلمانن مدد کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ کٲفرن شِکست دِنہٕ خٲطرٕ تیار. تۄہہِ مہٕ روٗزِن خیال کہِ آیندٕ کرو أسۍ امہِ کھۄتہٕ بٔڑ لشکر جمع. یہِ تھٲیزِ یقیٖن کہِ ولن تُغنی عنکم فیتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین ہرگز دی نہٕ تۄہہِ کانٛہہ فٲیدٕ سۄ بٔڑ جماعت تُہنٛز اگرچہِ ٲسۍتن سۄ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ تہِ عددٕ کِنۍ. بیٚیہِ چھِ حقیٖقت کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بایی مان سۭتۍ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ مددگار. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون اے بایی مانو فرما بردٲری کٔرِو خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تُہٕنٛدِس پیغمبر سٕنٛز بیٚیہِ مہٕ کٔرِو تُہٕنٛدٮ۪ن احکامن تعمیٖل کرنٕچ روگردٲنی درحالتے کہِ تُہۍ چھِو خۄداے سُنٛد کلام پیغمبر سُنٛد واز بوزان تی چھِو اعتقادن بوزان تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِو تِمن حُکمن پٮ۪ٹھ عمل تہِ. ولا تکوٗنوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون تُہۍ مہٕ ٲسِو تِمن لوٗکن ہی یِم زیوِ سۭتۍ ونان چھِ بوٗز اسہِ مگر بوزان چھِنہٕ کینٛہہ یعنی عمل چھِنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کران کینٛہہ. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون پٔزۍ پٲٹھۍ ساروی جاندارو أنٛدرٕ چھِ بدتر اللہ تعالیٰ ہس نِش تِمے یِم پٔز کتھ بوزنِش زٔرۍ آسن پٔز کتھ وننِش کٔلۍ آسن یِمن نہٕ پٔز کتھ کُنہِ قٕسمہٕ فِکرِ تران آسہِ. پتہٕ گٔے تِم یِم اعتقادٕ باوجوٗد عملہِ اندر کوتٲہی کرن یعنی مسلمان ٲسِتھ کرن تعمیٖلہِ احکام کرنس اندر سُستی تِم گٔے نہٕ بدتر مگر بد تہٕ یش گٔے ضروٗر تِمن پزِ تمہِ نِش پتھ روزُن. ولو علم اللہ فیہم خیر الاسماہم ولو اسماہم لتولوا وهم معرضون بیٚیہِ ہرگاہ اللہ تعالیٰ تِمن کٲفرن منٛز زانہِ کانٛہہ خیر و برکتہ تیٚلہِ شاید بوزناوِہیکھ یعنی توفیٖق دِہیکھ بوزنُک توپتہٕ ہرگاہ بوزناوِہیکھ تہِ توتہِ ژَلہن تہٕ روگردٲنی کرہن تِم پزِ نِش بُتھ پھِرِتھ. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے بایی مانو اسہِ یُس حُکمہ کوٚر تۄہہِ ییٚمہِ برونٛٹھ کہِ تعمیٖلہِ احکام تہٕ اِطاعت و فرمانبردٲری کٔرِو تہِ کوٚر اسہِ تُہنٛدی فٲیدٕ خٲطرٕ تمہِ سۭتۍ بنہِ تُہنٛز حیات تہِ ابدی لہذا مٲنِو حُکُم خۄداے سُنٛد بیٚیہِ پیغمبر خۄداے سُنٛد ییٚلہِ ناد دی تۄہہِ سُہ پیغمبر خۄدا تتھ کامہِ کُن یۄس تۄہہِ زِندٕ تھاوِ، یعنی دیٖنَس کُن، ییٚمہِ سۭتۍ دٲیمی زِندگی میسر سپدان چھےٚ. وَلمو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بیٚیہِ زٲنِو اکھ کتھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ ٹھوٚر سپدان شخصس تہٕ تہنٛدِس دِلس منٛز دۄیو طٔریٖقو. اکھ گوٚو با ایمان سٕنٛدِس دِلس چھُنہٕ اطاعت کہِ برکتہٕ کفر و معصیتس کُن نِوان، بیاکھ گوٚو کٲفر سٕنٛدِس دِلس چھُنہٕ مُخالفت کِشامت تہٕ نحوٗست ایمان و طاعتس کُن کانٛہہ اتھ وتھ دِوان. امہِ أنٛدرٕ سپُد معلوٗم طاعت و فرما بردٲری پٮ۪ٹھ مُداومت تہٕ ڈاڈ کرٕنۍ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد، مُخالفتس تہٕ نافرمٲنی پٮ۪ٹھ ڈاڈ کرٕنۍ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ مُضِر. وننہٕ کُمہِ لَہہِ تۄہہِ شروٗن، بیٚیہِ زٲنِو یہِ کتھ کہِ تُہۍ سٲری یِیِو تٔسۍ مابوٗجوٗ برعکس نِش سُمبرنہٕ، سُے دِی فرما بردارن رُت جزا، نافرمانن سخت سزا. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پنٕنہِ اصلاح خٲطرٕ فرما بردٲری وٲجِب چھےٚ، یِتھے پٲٹھۍ چھُ وٲجِب تۄہہِ پٮ۪ٹھ بین لوٗکن ہُنٛد اصلاح کرُن، تِمن منٛز فرما بردٲری ہُنٛد شوق پٲدٕ کرُن. اتھٕ سۭتۍ ہرگاہ مُمکِن سپدس، زیوِ سۭتۍ ہرگاہ مُمکِن سپدس، تعلقات ژٹنہٕ سۭتۍ ہرگاہ مُمکِن سپدس، یا صرف دِلس اندر نفرت کرنہٕ سۭتۍ، یہِ گوٚو بُنِم درجہِ ایمانُک. ورنہٕ یُس مُداہنت کرِ، یعنی گۄناہ وٕچھِ، توپتہٕ کرِ نہٕ تتھ تردیٖد، تیٚلہِ چھُ تمیُک وبال تہٕ سزا تتھ شخصس تہِ. ییٚلہِ حقیٖقت یہِ چھےٚ وَتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لِہذا کھوٗژِو تتھ بلایہِ یۄس نہٕ خاص تِمنٕے یٲژ ولنہٕ یی یِمو تۄہہِ أنٛدرٕ ظُلم و نافرمٲنی کٔر، بٔلکہِ سپدن تتھ منٛز سٲری گِرفتار. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بیٚیہِ زٲنِو کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عذاب چھُ سٮ۪ٹھاہ سخت. وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بیٚیہِ پٔرِو ژَتَس ییٚلہِ تُہۍ ہِجرتہٕ برونٛٹھ کم تہٕ کمزور ٲسِو مکے شریٖفس انٛدر. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، نَٹھ ٲسوٕ کہِ تھکما نِنوٕ لوٗکھ. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تتھ حالس انٛدر دِژوٕ چھپن جاے خۄدایَن مدیٖنے شریٖفس انٛدر، بیٚیہِ کوٚرنو تٲیید پنٕنہِ مدتہٕ سۭتۍ. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بیٚیہِ کوٚرنو رُت رِزق عطا یُتھ تُہۍ شُکُر گُزٲری کٔرِو. یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، أے بایی مانو، أسۍ چھِ تۄہہِ مُخالفت تہٕ نافرمٲنی نِش ییٚمہِ مۄکھ ممانات کران کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھِ خۄداے سٕنٛدۍ تہٕ پیغمبر خۄداے سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ حق مَٹہِ، تِم بجاونہٕ سۭتۍ واتہِ تۄہہِ نفع تہٕ فٲیدٕ، نافرمٲنی سۭتۍ چھُ تِمن حقوٗقن انٛدر خلل تہٕ نۄقصان واقع سپدان، ییٚمہِ سۭتۍ تُہنٛدِسٕے نفعس تہٕ فٲیدس منٛز خلل تہٕ نۄقصان واقع سپدان چھُ. ییٚلہِ یہِ کتھ تۄہہِ فِکرِ ترِ، لِہذا مہٕ ترٲیِو خلل، بیٚیہِ مہٕ کٔرِو خیانت خۄدا و رسوٗل سٕنٛدٮ۪ن حقن انٛدر. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہِ گوٚو حقیٖقتس انٛدر تُہُنٛد پنٕنٮ۪ن قٲبلہِ حِفاظت چیٖزن انٛدر خلل تہٕ نۄقصان واتناوُن، دیٖدو دٲنِتھ تہٕ زٲنِتھ کٔرِتھ. اکثر اوقات چھُ مالُک تہٕ اولادن ہُنٛد محبت مُخل سپدان خۄدا و رسوٗل سٕنٛزِ فرما بردٲری، لِہذا دِیِو تُہۍ خۄدا و رسوٗل سٕنٛدِس محبت و اطاعتس ترجیح مال و اولادن ہٕنٛدِس محبتس پٮ۪ٹھ. یُتھ أسۍ وٕچھو کُہ اکھا چھُ مال و اولادن ہٕنٛدِس محبتس ترجیح دِوان سٲنِس محبتس پٮ۪ٹھ. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، وارٕ زٲنِو کہِ تُہُنٛد مال تہٕ اولاد چھِ آزمٲیِش تہٕ امتحانُک چیٖز، بیٚیہِ زٲنِو کہِ اللہ تعالیٰ سٕے نِش چھےٚ بٔڑ مٔزوٗر تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم تُہُنٛدُے محبت زیادٕ تھاوان چھِ بیٚن سارنٕے ہٕنٛدِ کھۄتہٕ. یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، أے بایی مانو، ہرگاہ تُہۍ کھوٗژِو خۄدایَس، تٕہٕنٛز کٔرِو پوٗرٕ اِطاعت، سُہ کَرِ تۄہہِ اِمتِحٲزی شانہ عطا. وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بیٚیہِ کَرِ دوٗر تُہٕنٛزِ بدی، بیٚیہِ کَرِ مغفرت تۄہہِ سارنٕے گۄنہَن، اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ فضلہٕ وول، پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ کَرِ سُہ اَمہِ علاوٕ خبر کَم کَم چیٖز عطا یِم نہٕ وہم گمانس مز ہن یت ویز یم قربک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک بی پیچتس الی کافر تہ متعلق تدبیر تہ مشور کران اس دار الندو سندر سوچان اس تہند قید کرنے خاطر یا قتل کرنے خاطر یا جلا وطن کرنے خاطر مختلف تدابیر ویم کرو نہ ویم کرو اللہ تم ایسے پنہ خیال تدبیر سوچان اللہ تعالیٰ تہ پن تدابیر کران تہ تدابیر باطل و بیکار کرنے خاطر واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ چھ بہتر تو رت مضبوط تدبیر کرون چنانچہ تہند ساری تدبیر سپد ناکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتن اللہ تعالیٰ تمنی کافرن بروٹ کن پکن وار کار بصحت و سلامتی مدینہ منورس مز ویزات علیہم آیاتنا قالو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا بیل پرن سیوان تمن کافرن پٹ تمن کافرن بروٹ کن سن آیات ونان تم بے شک اس بوز کلام یہ کھان موجز ہرگہ اراد کرو اس تہ ہو یت کلام پیش کرت ان حاضا اللہ ساتیر الاولین یہ کہ مگر بے دلیل کت پوش یم کت بروٹ من نش نقل کرنا آمت ویز قالو اللہم ان کان حاضا هو الحق من عندک فامتر علینا حجارتا من السماء او اتنا بعذاب علیم ام خود قبل ذکر ہی کت کی مویس ونان کہ خدایا ہرگاہ یہ قرآن مجید پز پوش چانی طرف تل تراو تم کی نہ مانن خاطر اس پٹھ آسمان کی طرف کنی رود نت واتن اس نش کڑ عذاب یہ اس نم خبر کہ خدا سن کامن اندر چھ خاص مسلح آسان عذاب نہ کرنس من کی وجوہ آسان تم وجوہن تو مواقع ہند بیان ام پت وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ تعالیٰ کرن ہرگز تم عذاب تھی تم مز موجود آنے کس حالس اندر وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون بی کت پٹھ کرہ اللہ تعالیٰ تم عذاب یت حالس اندر کہ تم آسان کن کن وقت کفر کی رسم مطابق مغفرت منگان طواف کران کران غفران کا پران وما لهم اللہ یعذبہم اللہ تم کیا خصوصیت اس کہ تم کیا کرہن اللہ تعالیٰ عذاب وهم يسدون عن المسجد الحرام حالانکہ تم بوٹ گناہ کران لوکن تو پیغمبر برعکس پت رٹان مسجد حرامس نقین نش خانہ کتابس طواف کرنے نش وما کانو اولیاہو حالانکہ تم لوک تم مسجد ہند متول تو اختیار ول تمچ قابلیت تم کن طریقہ اس نم تک حق ان اولیاہو الا المتقون تمک اختیار ول تو متول آنچ قابلیت چھ مگر پرہیزگار بندن تم گئی بائیمان ولاکن اکثرهم لا یعلمون لیکن تمو اندر جٹکت یمن امچ یعنی پنہ ناقابلیت خبر چھ وما کان صلاتهم من دل بیت الا مکا و تصدیہ بی اسن نماز تہنز خانہ کعبس نش مگر اصو سیت شرین وائن بی اتو سیت چاری پوپ کرن ات نام کل حرکتس اس نماز ونان فزوق العذاب بما کنتم تکفرون لہذا ژہو ون عذاب تمہ کفر بدل اس تھی کران اسو ان الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ پز پہ کافر تم مال پن خرچ کران لوکن خدا سی وت نش پت رٹن خاطر سو گئی تہذ بدنی عبادت یہ گئی تہذ مالی عبادت فس ینفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون آئندہ تہ روزن تم ام خاطر مال خرچ کران پتو لاگ سپد سہ مال تہند خاطر حسرت سبب پتو لاگ سپدن مغلوب تو ذلیل یہ گوک دنیوک عذاب آخرت عذاب گوک الگ والذین کفروا الى جہنم یحشرون یمو لوکو کفر کر تم ساری ان سمبراون قیامت دہ جہنمس من سوزن خاطر لیمیز اللہ الخبیث من الطیب یت اللہ تعالیٰ الگ کر ناپاک لوکن پاک لوکو نش ویجعل الخبیث بعدہ علی بعض بی دی برت ناپاک لوکن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ فیر کُمہو جمیٖن فیج الہو فی جہنم یعنی اکھ أکِس سۭتۍ نکھ نکھ تھٲوِتھ کھارِ تِمن سارنٕے اکھ ڈیرا اکھ توپت دِکھ بٔرِتھ اِکوٹہٕ جہنمس منٛز اولائی کہم الخاسرون یِمے لوٗکھ کیاہ گٔے تاوان زد یتھ تاوان زدگی نہایتھٕے چھُنہٕ قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲفرن یِمن برٛوٗنٛٹھِم مضموٗن بوٗزِتھ کینٛہہ اثر سپُدمُت آسہِ کہِ ہرگاہ تِم کُفرٕ تہٕ شِرکہٕ نِش پتھ روٗزِتھ مُسلمان سپدن تِمن یی برٛوٗنٛٹھمہِ سٲرسٕے بخشٲیِش کرنہٕ وۄنۍ یعودوا فقد مدت سنت الاولین ہرگاہ دُبارٕ بیٚیہِ کُفرٕے کرن بدستوٗر روزن کُفرسٕے پٮ۪ٹھ بس چھِ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن کٲفرن ہِنٛز روِش گُزریمژٕے تِمو کیاہ کوٚر تہٕ تِمن کیاہ بنیو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة تُہۍ کٔرِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن کٲفرن سۭتۍ جہاد ہرگاہ یِم کُفرسٕے پٮ۪ٹھ روزن یوٚتانۍ یہِ شِرکُہ کُفرُک فتنے سپدِ ختم ویکون الدین كله لله پرٛٮ۪تھ طرفہٕ پھٔہلہِ خۄداے سُنٛدُے دیٖن فین انتہوا فإن الله بما يعملون بصير توپتہٕ ہرگاہ تِم پتھ روزن کُفرٕ نِشہِ اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛزٕ سارے کامہِ وٕچھان وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ہرگاہ تِم روگردٲنی کرن تُہۍ روٗزِو مضبوٗط خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ کٔرِو تِہُنٛد مُقابلہٕ تُہۍ زٲنِو کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ تُہُنٛد رفیٖق سُے چھُ رُت رفیٖق تہٕ رُت مددگار تُہُنٛد وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بتحقیق کینٛژا تُہۍ کٲفرن نِش مالہِ غنیٖمت حٲصِل کٔرِو پس چھُ تمیُک حُکُم زِ تتھ سٲرسٕے گژھن پانٛژھ حِصہٕ کرنہٕ یِنۍ توپتہٕ گژھن تتھ پوٗنٛژمِس حِصس بیٚیہِ پانٛژھ حِصہٕ کرٕنۍ تمہِ منٛز پوٗنٛژِم حِصہٕ خۄدایس تہٕ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛدِ خٲطرٕ تھاوُن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن نیابتن خۄداے سُنٛد حصہٕ وصوٗل توپتہٕ کرن تِم خرٕچ تمہِ منٛز پنٕنٮ۪ن ذٲتی اخراجاتن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پنٕنٮ۪ن اہلہِ قرابتن پٮ۪ٹھ یِمو ابتدا پٮ۪ٹھ تِمن نُصرت مدد کوٚر بنی ہاشِم بنی مُطلبو أنٛدرٕ یِمن زکات رٹٕنۍ چھِ حرام بیٚیہِ یتیٖمن تہٕ حاجت منٛد مُسلمانن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ مُسٲفرن پٮ۪ٹھ تمہِ پتہٕ یِم ژور حِصہٕ مالہِ غنیٖمتٕکۍ باقٕے چھِ تِمن لشکرِ پٮ۪ٹھ تقسیٖم کرنہٕ سوارس زٕ حِصہٕ پُتھرِ پکوٕنِس اکھ حِصہٕ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان ہرگاہ تۄہہِ پس کٔرو خۄدایس بیٚیہِ کوٚروٕ تتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن بیٚیہِ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ اسہِ نٲزِل کوٚر پننِس بندے خاصس حضرت محمدس پٮ۪ٹھ صلی اللہ علیہ وسلم فٲصلہٕ کہِ دۄہ یعنی جنگہِ بدرٕ کہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زٕ جمٲژ بایی مان تہٕ کٲفِر اورٕ یور مُقٲبِل سپزٕ یوم الفرقان اندر چھُ مُراد جنگہِ بدرُک دۄہ ییٚمہِ دۄہ پٔزِس تہٕ اپزِس فرق آیہِ کرنہٕ واللہ علی کُلی شیءٍ قدیر اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول اذا انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى ییٚمہِ دۄہ تُہۍ ٲسوٕ بایی مانو میدانہِ جنگ کِس تتھ کِنارس پٮ۪ٹھ یُس مدیٖنے شریٖفس نزدیٖک اوس کٲفِر ٲسۍ میدان کِس تتھ کِنارس پٮ۪ٹھ یُس مدیٖنے شریٖف نِش دوٗر اوس ورقوا اسفل منكم ابو سفیان سُنٛد قٲفلہٕ اوس تۄہہِ بٔنمہِ طرفہٕ سمندر کِس کِنارس قریٖب پکان ولو توادتم لاختلفتم في الميعاد ہرگاہ تُہۍ فریقین پانہٕ ؤنۍ جنگ کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ وقتہ مُقرر کٔرِو تتھ وقتس منٛز گژھیو تۄہہِ اختلاف تہٕ پسُ پیش مُمکِن اوس کہِ پننہِ کم سامان آسنہٕ مۄکھٕ ما یی ہِو نہٕ تُہۍ وقتس پٮ۪ٹھ ولاکِن مگر اللہ تعالیٰ ہن سُمبرٲیوٕ تُہۍ اورٕ یور وقت مُقرر کرنہٕ ورٲے لیک دِ اللہ عمرن کانہ مفوٗلا یُتھ اللہ تعالیٰ جٲری کرِ سُہ حُکُم یُس تٔمِس کرُن اوس یعنی عزت اسلام تہٕ شِکست کُفر لیا لِکا من حلقام بینہ تِم ویا من حیام بینہ یہِ تدبیٖر کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یُتھ یہِ نٔنۍ قۄدرت وٕچھِتھ ہلاک گژھوُن تہِ ہلاک گژھِ دٔلیٖل وٕچھِتھ زندہ روزی یس زندہ روزی دلیل وچت یعنی پریت وکس سپدی معلوم قدرت خدا کت پہ کر تم نین یاری مسلمان ساز و سامان ورائی کرنک پتہ آتا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بیچو بے شک اللہ تعالیٰ سوری بوزون سوری زانون اِذْ یُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا سُو وقت تچو یاد کرنس قابل یلی اللہ تعالیٰ ہو وطوہی کفرن ہز لشکر خوابس منز کم وَلَوْ وَرَاكَهُمْ كَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ حرگتوہی ہاوی حسو لشکر زیادہ تعداد کن تیل سپدیو تھی کم ہمت ولتنازع تم فل امری بے کرو تھی ضرور اختلاف جہاد کرنس اندر ولاکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ تھو تم دشوی چیزوں نش بسلامت نہ کرو تھی اختلاف نہ سپدیو تھی کم ہمت انہو علیم بذات صدور پز پہ سہ پور زانون دلن ہز کت وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ بِپَوِچَتَس یلی اللہ تعالیٰ تُزن نظر اندر انتم کمی یم سات تۄہہِ مقابلہٕ ہیوٚتوٕ کرُن تہنٛزن نظرن منٛز تہِ أنِو تُہۍ کمی یُتھ جانبین مقابلُک جذبہٕ مضبوط سپدِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا یہِ تہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یُتھ سُہ پوٗرٕ کرِ تتھ حُکمس یُس تٔمِس بہرحال کرُن اوس عزت اسلام تہٕ شِکست کُفر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خۄداے سٕے کُن چھےٚ سارے کامہِ رجوع کران یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے بھائی مانو ییٚلہِ تُہۍ جہادس منٛز سمکھان ٲسِو کٲفرن ہٕنٛدِس کُنہِ جماعتس سۭتۍ تمہِ ساتہٕ گژھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد پوٗرٕ خیال تھاوُن اکھ گژھِ ثٲبِت قدم روزُن ژلُن گژھِ نہٕ بیٚیہِ گژھِ سٮ۪ٹھاہ یادِ خدا کرُن یُتھ تُہۍ کامیاب سپدِو یادِ خدا سۭتۍ چھُ دِل قوی سپدان واتیوا اللہ و رسولہ بیٚیہِ گژھِ خۄداے سٕنٛز بیٚیہِ تُہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز فرمان بردٲری کرٕنۍ کانٛہہ کٲما گژھِ نہٕ خِلاف شرع سپدٕنۍ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بیٚیہِ گژھِ نہٕ پانہٕ ؤنۍ ہر ہر تہٕ قضی کرُن تمہِ سۭتۍ گژھِو پس ہمت تہٕ سُست بیٚیہِ وۄتھِ تُہُنٛد روب داب لوٗکن ہٕنٛزن نظرن اندر وصبروا بیٚیہِ کٔرِو صبر ان اللہ مع الصابرین پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ صبر کرونٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد سۭتۍ آسنُے چھُ نُصرتُک بٲعث ولا تکوٗنوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرًا ورعاء الناس بیٚیہِ مہٕ ٲسِو تُہۍ تِمن کٲفر لوٗکن ہی یِم درٛاے اتھ جنگس منٛز پنٕنٮ۪و شہرو أنٛدرٕ تکبر غروٗر سان بیٚیہِ لوٗکن تھٮ۪کان تھٮ۪کان ویسُدوٗن عن سبیل اللہ بیٚیہِ درٛاے لوٗکھ پتھ رٹنہٕ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ واللہ محیطم واللہ بما یعملون محیط اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛزن سارنٕے کامٮ۪ن احاطہٕ کرُن ویس زین الحم الشیطان اعمالہم بیٚیہِ کٔرِو سُہ دۄہ یاد ییٚمہِ دۄہ شیطانن تِمن کٲفرن تِہنٛزن کامٮ۪ن اندر وسوس کہِ ذٔریعہٕ زیٖنت دیُت وقال اللہ غالب الحکم الیوم من الناس دوٚپنکھ آز پوش نہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ لوٗکو أنٛدرٕ وینی جار الحکم بہٕ چھُس پانہٕ تُہُنٛد مددگار پلما ترا تِل فیتانہِ نقص علاقِبا اَدٕ ییٚمہِ ساتہٕ دۄشوے جمٲژ بایی مانن تہٕ کٲفرن ہِنٛز اکھ أکِس مُقابلہٕ لجہِ شیطانس آو بوزنہٕ ملٲیکن ہُنٛد نٲزِل سپدُن تِتھے ژوٚل سُہ پوٚت پوٚتُے وقال اِنی بری اُمِن کُمِنی ارا مالا تراو نہ فندو فریبو تہٕ افزو وادو سۭتۍ ناوِ وٲلِتھ لوٚگُکھ دپنہِ مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ وٲسطہٕ بہٕ چھُس وٕچھان تی یہِ نہٕ تۄہہِ بوزنہٕ یِوان چھُ اِنی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب بہٕ چھُس کھوژان خۄدایس اللہ تعالیٰ چھُ سخت عذاب کرُن خطرٕ چھُ مےٚ کہِ یتھ جنگس اندر مایی کوٹھس کانٛہہ ژنڈا عُمرِ خٲطرٕ گژھِ کوٹھ برہم اِذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ییٚمہِ دۄہ منافق بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر چکچ بیماری اس ونان اس مغرور چکم تیم لوک یعنی مسلمان دینن پنن ہلاکتس من زور پنن پان تراوان تعداد کن کم ست سامان کن کم ست مسلح فوجس ست مقابل کرنے خاطر آماد سپدان ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ فرماوان یمن چھ پور توکل تو اعتماد پنس خدایس پہ لہذا اس اکا معبود برعکس پہ توکل کر تم سند دل سپد ضرور مضبوط محکم کیاز تہد مددگار اللہ تعالیٰ بے شک سہ زبردست حکمت وول ولو ترا عزت وف الزین کفر الملائکۃ یدربون وجوہہم وادبارہم ہرگہ تھی وچیو تم سات حال یم سات تم کافرن قبض روح کران ملائک تو یہ بوزن عجیب واقعہ تم ملک اس تم سات نار ڈوسو سیت کافرن ہندن بچھن تو تھرن پیٹھ چوب دیوان زن لاٹھی چارج کران وزوق و عذاب الحریق بیسک ونان ونی کیا وچھو تہی سہیو ناری جہنمک عذاب یہ عذاب چھن آخرت کس عذابس نسبت کہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید چھو تہی تمن یش عملن ہند بدل یم تہ پنو اتھو بروہ کن سوزو بیس زانیو تہ وار اللہ تعالیٰ چھن ہرگز بندن ظلم کرون نہ کریک عذابس گرفتار کدا بی آل فرعون والذین من قبلہم یمن کافرن حالت چھ یت کتھ اندر کہ کفر نافرمانی پیٹھ آو تم سزا دن اسی اس فرعون سند قوم بی تم کافرن حالت اس یم یمن بروٹ اس کفرو بی آیات اللہ تمو تہ کور کفر تو انکار خدائے سندین آیاتن فاخذهم الله بذنوبهم پس رٹ تم اللہ تعالیٰ تہذن نافرمانی ہند وجہ ان اللہ قوی شدید العقاب پز پہ اللہ تعالیٰ چھ سٹھا طاقت وول سخت عذاب کرون ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم یہ کت کہ اس کے چھن جرم ورائے سزا دیوان چھ امی وجہ کہ اس نش چھ اخ قانون تو قاعدہ مقرر سہ گو اللہ تعالیٰ چھن کن تک نعمتس بدلاوان اس کن قومس تم عطا کرمت آ توتان یوتان تمے تم کام بدلاون یم تم سپرد مٹہ آس کرنا آمت یعنی عبادت تو اطاعت وان اللہ سمیع علیم یہ کت ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھ سوری بوزون سوری زانون یت حالت بدلاون کس معاملس اندر تہذ حالت کدا بی آل فرعون والذین من قبلہم تسی اس قوم فرعون تو بین کافرن ہن حالت اس یم تم بروٹ اس عزبو بی آیات ربہم تمو کر پنس پروردگار سن آیاتن انکار تو تم زانک اپز فاہلکناہم بذنوبہم پس گل تم اس امنی گنہن تو نافرمانی ہند وجہ واغ رکھنا آل فرعون بی پھاٹو اس فرعون سن قوم دریا سندر وکل کانو ظالمین یم ساری سٹھا سرکش تو ظالم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون پز پہ مخلوق وندر بدتر اللہ تعالیٰ نش تم لوک یمو کفر کور بس انن تم کن طریق ایمان الذین آہدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون یمن سیت سلوک عہد پیمان کرو تو پت تم پرت لٹہ پھٹراوان سہ پن معاہد بیچن عہد شکنی کرنس کھوچان تما تسخفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون پس ہرگہ تھی لبیو تم عہد شکنی کرون جنگت اندر مقابل کران تم پہ تیت حملہ کرن تہند ست گھن ثلرا تم یم تم پتہ آسن مددگار یا تم پتہ ایون آسن یت تم عبرت رٹن ویما تخافن من قوم خیانتن بی ہرگہ تھی کھوچو تو اندیش کرو کن قوم چی عہد شکنی فم بزلہم علی سوائن پس واپس کرو تہد سہ عہد تمن کن یعنی سُہ عہد پھٹرٲیِو مگر تمہِ عہدٕکہِ پھٹراونٕچ خبر گژھِ سپدٕنۍ دۄشوٕنی فریٖقن برابر برابر، یعنی تِمن کٔرِو خبر جنگ واقع سپدنہٕ برونٛٹھ کہِ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو یِم یِم قٕسمٕچہِ حرکژ کران، لِہاذا یُس عہدا تۄہہِ سۭتۍ کرنہٕ آمُت چھُ سُہ گوٚو ختم یُتھ نہٕ تِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ بور کھارن۔ یِتھِ صاف اطلاع ورٲے تِمن سۭتۍ جنگ کرُن گٔے خیانت۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ خیانت کروٕنٮ۪ن پسند کران۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، گمان مہٕ کٔرِن کٲفر کہِ تِم کیٛاہ ژٔلۍ اسہِ نِش، وۄنۍ ہیٚکوکھ نہٕ أسۍ تِم قابوٗ کٔرِتھ۔ اِنَّہُم لا یعجزون، پٔزۍ پٲٹھۍ تِم ہیٚکن نہٕ اسہِ کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ عٲجِز تہٕ تنٛگ کٔرِتھ۔ وَعَدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اے مُسلمانو، تیار کٔرِو کٲفرن سۭتۍ جہاد کرنہٕ خٲطرٕ یہِ مُمکِن سپدِو تہِ سامانہٕ أنٛدرٕ، گُر گٔنڈِتھ تھاونہٕ أنٛدرٕ۔ تُرہِبوٗن بِہِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہِ سۭتۍ کھوژنٲیوُکھ تُہۍ خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن تہِ پنٕنۍ دُشمن تہِ، یعنی مکٕکۍ کٲفِر۔ وَآخَرِیٖن مِن دُونِہِم، بیٚیہِ مکٮ۪ن کٲفرن ورٲے تہِ باقٕے دُشمن، لا تعلمونَہُم، اللہ یعلمہُم، یِم نہٕ تُہۍ زٲنِوُکھ بٔلکہِ زٲنِکھ اللہ تعالیٰ پوٗر۔ وما تُنفِقوا مِن شَیْءٍ فی سَبیٖلِ اللّٰهِ یُوَفَّ اِلَیْکُم وَأَنتُم لا تُظْلَمُونَ، بیٚیہِ یُس چیٖزا خرٕچ کٔرِو تُہۍ خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ اَنٛدر یَتھ منٛز جِہاد تہِ شٲمِل چھُ، تَمیُک بدلہٕ یی تۄہہِ پوٗرٕ عطا کرنہٕ، تۄہہِ نٮ۪سبت یی نہٕ کانٛہہ کٔمیا تَتھ اَنٛدر کرنہٕ۔ حدیث شریٖفن اَنٛدر چھُ تیٖر اندٲزی ہیٚچھنٕچ، تَمِچ مشق کرنٕچ، گُر رَچھنٕچ، گُرِس پٮ۪ٹھ کھسُن ہیٚچھنٕچ سٮ۪ٹھاہ فضیٖلت آمٕژ۔ أزکہِ وقتہٕ گوٚو بندوٗق، توپ تہٕ باقٕے آلات تہِ حرب چلاوُن ہیٚچھُن تَمیُک قٲیِم مقام، عام طور ورزِش کرٕنۍ تہِ تٔتھۍ منٛز دٲخل۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، بیٚیہِ ہرگاہ کٲفِر صُلحس کُن مٲیِل سپدن، تۄہہِ تہِ چھُ اِجازت کہِ ہرگاہ تُہۍ تہِ سپدِو مٲیِل تتھ صُلحس کُن۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللّٰهِ، بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اعتماد اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ چھُ سورُے بوزوُن، سورُے زانوُن۔ وَإِن تُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ، بیٚیہِ ہرگاہ تِم تۄہہِ دھوکہٕ یژھن دیُن، بس چھُ بے شک اللہ تعالیٰ تۄہہِ مدد کرنہٕ خٲطرٕ، حِفاظت کرنہٕ خٲطرٕ کٲفی۔ چِناچہِ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ، سُہ گوٚو سُے ییٚمۍ تۄہہِ غٲبی مدد کوٚر ملٲیکو سۭتۍ، ظٲہری مدد کوٚر بایی مانو سۭتۍ۔ وَاللَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِم، ییٚمۍ پَروَردِگارَن اُلفت ترٛوو بایی مانن ہِنٛدٮ۪ن دِلن اَنٛدر۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَهُم قُلُوبِهِم وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَیْنَهُم، ہرگاہ تُہۍ خرٕچ کٔرِہِو تہِ سورُے مال یُس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ چھُ، توتہِ ہیٚکِو نہٕ اُلفت پٲدٕ کٔرِتھ تِہِنٛدٮ۪ن دِلن اَنٛدر، لیکِن اللہ تعالیٰ نٕے ترٛوو اُلفت تِمن منٛز۔ اِنَّهُ عَزیٖزٌ حَکِیٖم، پٔزۍ پٲٹھۍ سُہ چھُ زوراوَر، حِکمت وول۔ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، اے پیغمبر، بس چھُ تۄہہِ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ یِم تۄہہِ سۭتۍ چھِ بایی مان۔ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ، اے پیغمبر، شوق تہٕ ترغیب دِیِو بایی مانن جِہادُک۔ اِن یَکُم مِنکُم عِشرُونَ صابِرُونَ یَغلِبُوا مِئَتَین، ہرگاہ تۄہہِ منٛز 20 زٔنۍ صبر کرٕوٕنۍ آسن، تِم پوشن کٲفرو أنٛدرٕ 200۔ وَإِن یَکُم مِنکُم مِئَتٌ یَغلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ بیٚیہِ ہرگاہ تۄہہِ منٛز 100 مُجٲہِد صبر کرٕوٕنۍ آسن، تِم پوشن 1000 کٲفرس، کیٛازِ تِم چھِ قوما ناسمٕج۔ الآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنكُم وَلِمَ أَنَّ فِیكُم ضَعْفًا فَإِن یَکُم مِنكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِئَتَین، گۄڈنیُک حُکُم ییٚلہِ صحاب صٲبن پٮ۪ٹھ دشوار سپُد، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سُہ حُکُم منسوٗخ، فرمووُن وۄنۍ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ پٮ۪ٹھ تخفیٖف، تٔمۍ زون کہِ تۄہہِ اَنٛدر چھےٚ سُستی، لِہاذا چھُ وۄنۍ یہِ حُکُم کہ اگر تہ مز اک ہت مجاہد ثابت قدم تم سپدن غالب دون ہتن قفرن پہ ویکم من کم الفن یغلبو الفین بزن اللہ و اللہ صابرین اتھے پہ اگر تہ مز اک ساس مجاہد تم سپدن غالب دون ساسن قفرن پہ خدائے سند حکم ست کیا اللہ تعالیٰ چھ صبر کرون ست ست تم مدد کران ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض اي مسلمانو تهجتو مشور نبي كريم صلى الله عليه وسلم قيدن نشكه مال هت كم تراونك يغون جان كاجي نبي كريم سنج شان شوبن كتين قيد كاين چھڑن قتل وراي بلکہ گسن تم قتل کرنين تائیں کی زمینس من سبدی کفرن ہنز عام خون ریزی شرط فساد سبدی دفع تريدون عرض الدنيا اي مسلمانو تشو سانان دنيوك سامان تمي مقدسو راي نبي كريمس تم قد فدیت دیت فدی رجت تراونس پیٹ والله يريد الاخرة الله تعالى چطون دي خاطر رزي آخرت کی سامانس والله عزيز حكيم الله تعالى چو زبردست حکمت وول سو کری ہے تہ کفرن پیٹ غلب دیت سٹھا مالدار لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم ہرگاہ نئی اللہ تعالیٰ در روز ازل لکھمت آسہ یمو قیدو مز انن باز ایمان یم سیت نہ کانہہ فساد واقع سپدی یمیک احتمال اوس نت سپدی ہے تہ پیٹ یمن نش یہ فدی رٹن مکھ بوڑ عذاب نازل چونکہ کانہہ فساد واقع سپد نہ تہد مشورہ درو اتفاقن رتوی یم مکھ تہ سزا نش محفوظ رودو فکلو مما غنم تم حلالا طیبا و کھیو تم مز یہ تہ حاصل کرو تمن نش فدی پٹ حلال طیب زانت وتق اللہ ان اللہ غفور الرحیم بی کھوچ و اللہ تعالیٰ آئند مہ کریو اس کم زانہ پز پہ اللہ تعالیٰ چھ مغفرت کرون رحم کرون گناہس کرنو بخشائش گو مغفرت مالی فدی کرنو حلال یہ گئی رحمت یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا اے پیغمبر فرمایو تمن قیدن یم تہندس قبضس مز ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم ارگا اللہ تعالیٰ تہدین دلن اندر نیکی تو رزر چھ رزر وچھ اسلام قبول کرنس اندر تیل کرو سو عطا تہہ بہتر مال تم مال کھت اس تہ نش وصول کرنا آو فدیس اندر ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم بی کر تہ مغفرت اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون ون یریدو خیانتک ہرگاہ تہنز خواہش آس تہ دھوک دین اسلام ان ست یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کی نو کت چھ فقط خان اللہ من قبل پس بہ تحقیق تمو ازک بروٹ تہ خدائس پنہ خیال دھوک دیتمت مگر خدائس ہیکن کان دھوک دیت فام کن منہم پس موقع دیت اللہ تعالیٰ تہ تم نش انتقام ہینک بروٹ میں لٹہ واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ چھ زان وول تمس خبر خیانت وول کھ چھ حکمت وول پنہ حکمت ست خیانت وول کھ چھ تو حکمت وول کھ چھ پنہ حکمت ست کر سہ بی کانہہ صورت پیدا یم سیت تم بی گرفتار سپدن ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ پز پہ یمو لوکو ایمان اون بی یمو ہجرت تہ کر پن وطن مکہ شریف تروک دین کی محبت بیمو جہاد کور مال و جان سی خدائے سنج وتہ اندر تم صحاب صبن ونان مہاجر والذین آووا ونصروا بیمو لوکو تم مہاجرن پنس شہرس اندر جائے دس بی مدد کور تم ونان انصار مدینہ منورک صحاب صاحب اولائک بعدہم مولیاء بعد تم پانہ ون اک سند دوست بی وارث والذین آمنوا ولم یہاجروا مالکم من ولایتہم من شیئن حتا یہاجروا بی یمو لوکو ایمان نت ہجرت کرن تمن چھن تہ سیت نہ دوستی ہند کانہہ تعلق نہ وراثتک یوتان تم تہ ہجرت کرن ییٚلہِ تِم ہجرت کرن تیٚلہِ چھِ تِم تہِ تٔتھۍ حُکمَس اَنٛدر دٲخِل. وٲنِس تنصروٗکُم فی الدین فعلیکُم النصر، ہرگاہ تِم تۄہہِ نِش دیٖنہٕ چہِ کُنہِ کامہِ اَنٛدر مدد ژھانٛڈن، یعنی کٲفرن سۭتۍ جہاد کرنس اَنٛدر، تۄہہِ پَزِ تِمن تَتھ اَنٛدر مدد کرُن. اِلا علی قومٍ بینکُم و بینہم میثاق، مگر گژھیکھ نہٕ مدد کرُن ییٚلہِ تِمن مُقابلہٕ آسہِ کرُن تِمن لوٗکن سۭتۍ یِمن تہٕ تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ معاہد آسہِ. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛز سارے کامہِ وٕچھان. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کٲفر یِم چھِ تِم تہِ چھِ أڑۍ اَڑٮ۪ن ہِنٛدۍ دوست تہٕ وٲرِث. الا تفعلوه تكن فتنۃن فی الارض وفسادٌ کبیر، ہرگاہ تُہۍ یتھ حُکمس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِو نہٕ، یعنی مسلمان مسلمان پانہٕ ؤنۍ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مُمِت تہٕ مددگار بٔنِو نہٕ، تیٚلہِ وۄتھِ مُلکس اَنٛدر فِتنہٕ، بیٚیہِ وۄتھِ بوٚڑ فساد. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، بیٚیہِ یِمو لوٗکو ایمان أنِتھ ہجرت کٔر، بیٚیہِ خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ اَنٛدر جہاد کوٚر، بیٚیہِ یِمو مہاجرن جاے دِژ، بیٚیہِ اِمداد کوٚر، یِم سٲری مہاجر تہٕ انصار چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ مُسلمان. لَہُم مَغفِرَتٌ وَرِزْقٌ کَرِیٖم، تِہنٛدی خٲطرٕ چھےٚ بٔڑ مغفِرت ٲخرتس منٛز، بیٚیہِ باعزت روٗزی جنتس منٛز. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِمو ہجرتِ نبویہِ پتہٕ ایمان اوٚن، تو پتہٕ ہجرت کٔر، بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل روٗزِتھ کٲفرن سۭتۍ جہاد کوٚر، تِم لوٗکھ تہِ چھِ تۄہہِ أنٛدرٕ. وولوٗ الارحامِ بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، یِم رِشتہٕ دار چھِ مہاجریٖن سابقیٖنن ہِنٛدۍ، تِم چھِ زیادٕ حقدار اکھ أکِس غیر رِشتہٕ دارن نٮ۪سبت خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ موٗجوٗب. ان اللہ بِکُلِ شیٖن علیٖم، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزس زانوُن، تمی چھُ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ کہِ مسلاتہٕ موٗجوٗب احکام.